Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 12 lutego, Marcin Łukawski. Dzień dobry. 6 minęła, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Artur Ewertowski. One już sięgały po medale olimpijskie. Polskie łyżwiarki szybkie startują w Pjongczangu. Rosyjscy śledczy badają przyczyny katastrofy samolotowej pod Moskwą. Zginęło 71 osób. Międzynarodowa Stacja Kosmiczna ma przejść w prywatne ręce. Kolejni polscy sportowcy zawalczą o medale Igrzysk Olimpijskich w Pjongczangu. Będą rywalizować m.in. biatlonistki w biegu pościgowym. Walkę rozpoczną saneczkarki, a także łyżwiarki szybkie. Największe szanse na medal spośród dziś startujących w Pjongczangu Polaków mają łyżwiarki szybkie. Dwukrotna medalistka olimpijska Katarzyna Bachleda-Curuś podkreśla, że na dystansie 1500 metrów zrobi wszystko, by osiągnąć dobry wynik. Bardzo mi zależy na tym, żeby ten wyścig był bardzo dobry, bardzo poprawny, więc 100% koncentracji idzie w tą stronę. Piąte moje igrzyska, z każdych przywożę jakieś dobre wyniki, miłe wspomnienia. Sama z siebie jestem dumna, że po urodzeniu dwójki dzieci jestem na igrzyskach i nie przyjeżdżam tu tylko na świadka, tylko że walczę o te wyniki. W zawodach wystąpią również Natalia Czerwonka i Luiza Złotkowska. Dziś także będą rywalizować w biegu pościgowym polskie biatlonistki. Weronika Nowakowska podkreśla, że start na igrzyskach ma wyjątkowe znaczenie. Jest to honor i duma i postaram się zrobić wszystko, żeby zaprezentować nie tylko siebie, swoje nazwisko, ale przede wszystkim kraj. Również dziś rozpoczną zmagania polskie saneczkarki. Na olimpijskim torze wystartują Natalia Wojtuś-Ciszyn i Ewa Kulskusyk. Z Pjongczangu Witold Banach, Polskie Radio. Niektórzy świadkowie tragedii twierdzą, że słyszeli wybuch. Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej informuje, że rozpatrzy wszystkie możliwe wersje przyczyn katastrofy samolotu AN-148, który rozbił się wczoraj pod Moskwą, w tym warunki pogodowe, czynnik ludzki oraz stan techniczny maszyny. W samolocie, który leciał z Moskwy do Orska, było 65 pasażerów i 6 członków załogi. Wszyscy zginęli. W okolicy miejscowości Stepanowskoje, gdzie samolot runął na ziemię, ratownicy rozbili namiotowe miasteczko. Pracują w nim ekipy ekspertów sądowych, którzy będą przygotowywać odnajdywane ciała do identyfikacji, a także ratownicy przeszukujący okoliczne pola. Rodzinom ofiar zostanie wypłacona doraźna pomoc finansowa. Z całego świata napływają do Rosji wyrazy współczucia. Tymczasem rosyjscy eksperci nie chcą wypowiadać się na temat ewentualnych przyczyn tragedii. Synoptycy z lotniska Domodziedowo, z którego wystartował AN-148, twierdzą, że warunki pogodowe były znośne. Saratowskie linie lotnicze, będące właścicielem maszyny, zapewniają, że była ona w doskonałym stanie technicznym. Z kolei świadkowie zdarzenia opowiadają o wybuchu, pożarze jednego ze skrzydeł i gwałtownej utracie wysokości. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Policja i prokuratura ustalają okoliczności śmierci 14-latka na basenie w Rybniku. Tragedia wydarzyła się w sobotę, informuje rzeczniczka rybnickiej policji Anna Karkoszka. Niestety tego chłopca nie udało się uratować. Lekarz stwierdził zgon. Na miejsce udali się policjanci z rybnickiej komendy, a także prokurator. Z tamtych ustaleń wynika, że do tego zdarzenia doszło podczas zajęć zamkniętych grupy WOPR. Prokurator zarządził sekcję zwłok. Policjanci zabezpieczyli nagrania z monitoringu. Będzie śledztwo w sprawie autostrady A2, zlecił je minister sprawiedliwości. Prokuratorzy sprawdzą, czy nie doszło do przekroczenia uprawnień i niedopełnienia przez urzędników obowiązków przy podpisywaniu umów koncesyjnych na budowę trasy pomiędzy Koninem a Świeckiem. Zbigniew Ziobro mówił w TVP Info, że należy zbadać, dlaczego opłaty na autostradzie A2 są tak wysokie. Po analizie, która została przeprowadzona w prokuraturze krajowej, zleciłem wszczęcie śledztwa, które ma za zadanie ustalić, w jakich okolicznościach te koncesje na budowę i użytkowanie autostrady A2 zostały przyjęte i przyznane konkretnej firmie. Dlaczego one są tak mocno ograniczające pozycje, interesy Skarbu Państwa, i chcę wyjaśnić rolę poszczególnych urzędników, w tym ministrów, w podejmowaniu, tak jak się wydaje, niekorzystnej umowy. Za przejazd 150-kilometrowym odcinkiem autostrady między Koninem a Nowym Tomyślem trzeba zapłacić 60 zł. Władze Stanów Zjednoczonych chcą sprywatyzować Międzynarodową Stację Kosmiczną, podaje Washington Post. Według informacji dziennika, finansowanie stacji przez amerykański rząd miałoby się zakończyć w 2025 roku. Według dziennika Międzynarodowa Stacja Kosmiczna miałaby się stać komercyjnym przedsięwzięciem i przejść w prywatne ręce, a rząd zakończyłby finansowanie kosztownego programu. Chodzi o niskoorbitową stację kierowaną obecnie przez NASA. Umożliwia ona przy współpracy z japońską, kanadyjską i kilkoma europejskimi agencjami kosmicznymi prowadzenie badań w środowisku orbity okołoziemskiej. Amerykańska Agencja Kosmiczna miałaby dostarczyć przyszłemu właścicielowi wyszkoloną ekipę oraz sprzęt.

Toto się z nami przywitało. Dzień dobry, zaczynamy 13, o prawie już 14 minut po 6. Audycja poranna, szybkie listy już przychodzą, człowiek wraca spokojnie do pracy, aż tu nagle zaczyna padać śnieg. Po feriach to jakieś horrendalne kwi pro quo, tak, i jeszcze do tego nikom info takie. Rzeczywiście kolosalne. No ale są i tacy, 5 województw dziś dopiero rozpoczyna swoje ferie. Wszystkiego dobrego, życzymy udanych wypoczynów, no i zaczynamy. A co dziś w audycji porannej? O tym wszystkim w skrócie opowiem Państwu za 2,5 minuty. Życzliwie od razu przypomnę, na cały tydzień 227 trójek, ranek małpa.polskiradio.pl, no i 71335. I no i tak było. A redaktor Marcel prosił, apelował, nie używajmy przez parę dni słowa medale. No i teraz tylko mogę tym wszystkim, co nadużywali tego słowa, złożyć serdeczne gratulacje. Ale tak było, on tak robił, ja sam słyszałem, tak było. No i proszę, no i proszę. Zapraszamy do trójki. Się narobiło. 17,5 minuty po 6, ale o tym wszystkim opowiemy Państwu w studiu olimpijskim po 7.40. I Tomek Gorazdowski i Adam Malecki. No, dużo spraw związanych z igrzyskami olimpijskimi. Tam się cały czas coś dzieje na tych igrzyskach. Zjeżdżają w tej chwili w takiej półrurce na snowboardzie. Takie wygibongi też robią. Studio olimpijskie, 7.40. Zapraszamy Państwa serdecznie. A poza tym gniazdka elektryczne. Bo to jest, nie wiem czy Państwo zdają sobie sprawę, najważniejsza rzecz na świecie. W salach wykładowych zazwyczaj były 3-4 gniazdka i zazwyczaj jeśli nie było się powiedzmy w pierwszych 10 osobach, które wchodzą do sali, to były one po prostu już zajęte. Najśmieszniejsze jest to, że ta walka się odbywała jeszcze przed salą i to była dość komiczna sytuacja, kiedy ludzie już wyciągali kable przed wejściem, żeby tylko jak najszybciej podłączyć. No tak, prąd jest kluczowy. No zdecydowanie, to jest najważniejsza rzecz na świecie dla pewnej grupy osób oczywiście. Porozmawiamy o tym jeszcze przed 6.30. Zapraszamy. Gniazdka elektryczne. Poza tym, doktor Tomasz, dziś o pamięci trochę? Ludzka pamięć absolutnie nie przypomina ani książki, ani twardego dysku, a raczej taką starą taśmę magnetofonową, która była wielokrotnie nagrywana, przegrywana, czasami wycinana, czasami sklejana, nie do końca w tym miejscu, w którym być powinna. W efekcie pewne rzeczy się nakładają. No właśnie, jak to wygląda? Kwadrans po 7, pytania z kosmosu, chwilę później tata, dziś tata porządkowy. To nie jest tak, że zadajemy prace domowe, bo nie robimy nic na lekcjach. No na przykład języka angielskiego są 4 godziny w tygodniu. Czy ktoś się nauczył języka obcego przez 4 godziny w tygodniu? Nie. I pilnujący prac domowych zapraszamy serdecznie. Przed 7 oczywiście pani Helena. Czasami wstaję rano, jakoś tak tu się ubieram, ale tak coś czuję, że ktoś mnie obserwuje. Nie? No i wtedy patrzę, Tadeusz. No jasne. A ja dubej, ma 8 osłów, 4 żony i wielbłąda. A ja dubej, ma Koran, a więc cudzej żony nie pożąda. Przysięga co chwila na brodę proroka, zajada daktyla i buja w obłokach. A jajajob Dubej, gdzie zjawi się, tam każda za nim się ogląda. Jajajob Dubej, ma 8 osłów, 4 żony i wielbłąda. A jajajob Dubej, ma Koran, a więc cudzej żony nie pożąda. Przysięga co chwila na brodę proroka, zajada daktyla i buja w obłokach. A jajajob Dubej, gdzie zjawi się, tam każda za nim się ogląda. Pan Zbyszek właśnie się przyznał, że w sobotę po drugim skoku Stefana Huli też krzyczała jajajoj, niczym jazz band. Co to było, wygibongi, a redaktor to skąd z Mokotowa? Bo na Żoliborzu mówi się wygibasy. A tu bardzo ładnie się mówi, nie z Mokotowa. Zapraszamy do Trójki. Ale wygibongi to tam na tej... w Pjongczangu, tam na tym snowboardzie, oni robią takie rzeczy, prawda? I fruwają, i łapią tam za deskę, no, za nogę, takie rzeczy. No ale nie o tym teraz mówić będziemy. Dla niektórych to bardzo stresująca sytuacja, kiedy rozładowuje się smartfon. Na szczęście jest coraz więcej ogólnie dostępnych miejsc, gdzie telefon komórkowy można sobie spokojnie doładować. Ostatnio gniazdka USB zainstalowano nawet w 200 warszawskich autobusach. Może dzięki temu nie będzie podobnych scen. Przepraszam, ale jeszcze chwilkę muszę podładować swój telefon. Ale mi zaraz padnie telefon. A nie widzi pan 50% dopiero, a muszę mieć naładowane do końca wieczora. Pan ma już 50%, ja mam jeden, zaraz mi padnie, czekam na ważny telefon. Przecież jest gniazdko 2 metry obok, proszę iść tam sobie sprawdzić. Ale tam jest zajęte i siedzę obok pana, no to nie może pan na chwilę mi użyczyć. Nie wiem, czy tam jest zajęte, to też jest zajęte. Od niedawna część warszawskich autobusów ma gniazda USB i nawet podczas podróży po mieście można sobie podładować telefon. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych pasażerów. Adam Stawicki, rzecznik MZA w Warszawie. Czasami zapominalskich, a czasami takich, którzy nie zdążą po prostu naładować telefonu w domu. Wyposażyliśmy 200 na razie naszych autobusów w bardzo wydajne ładowarki USB. Wystarczy mieć swój kabelek. czasem jest potrzebne, jak padnie komuś telefon. No potrzebne są. Korzysta pani czasem z tego? No nie, raczej nie, bo mało jeździ. A ludzie korzystają, widziała pani? Korzystają. Jak ktoś jedzie przez dłuższy kawałek, tak, to może sobie podładować ten telefon. Podładowany telefon to jest ważna sprawa. Na pewno. Musi być podładowany. Musi. W dzisiejszych czasach musi. W salach wykładowych zazwyczaj były 3-4 gniazdka i zazwyczaj, jeśli nie było się powiedzmy w pierwszych 10 osobach, które wchodzą do sali, to były one po prostu już zajęte. Najśmieszniejsze jest to, że ta walka się odbywała jeszcze przed salą i to była dość komiczna sytuacja, kiedy ludzie już wyciągali kable przed wejściem, żeby tylko jak najszybciej podłączyć. To nawet jest, nie da się ukryć, problem. Mirosław Filiciak, kulturoznawca z Uniwersytetu SWPS. Studenci są przyklejeni coraz silniej do swoich ekranów. Ja mam ten problem, że ja prowadzę zajęcia o mediach i zawsze to tak niezręcznie wypada, że coraz częściej po prostu zakazuję z różnym skutkiem używania urządzeń elektronicznych podczas zajęć. No tak, prąd jest kluczowy. Jeśli pójdziemy na przykład do urzędu, pójdziemy do centrum handlowego, wsiądziemy do samolotu, autobusu, pociągu, to wszędzie te gniazdka są. Zapotrzebowanie na prąd stało się też jedną z naszych kluczowych potrzeb. Łukasz Michalik, gadżetomaniak. Z telefonami zmierzane jest takie zjawisko, które nazywa się FOMO, czyli lęk przed pominięciem, w momencie, kiedy właśnie telefon jest rozładowany albo nie mamy go przy sobie. To jest oczywiście kwestia poczucia bezpieczeństwa. Mamy wiecznie możliwość komunikowania się z bliskimi. Druga kwestia jest taka, że faktycznie w bardzo wielu miejscach mamy gniazdka, do których możemy się podpiąć, możemy podłączyć ładowarkę i to też jest ważne. Gniazdka wydają się rozwiązaniem lepszym, bezpieczniejszym, dlatego że przewód USB również może służyć do transferu danych. Oczywiście jest to zagrożenie bardzo hipotetyczne, ale jakieś tam minimalne zagrożenie związane z spinaniem się do nieznanego portu USB istnieje. Rozładowana bateria w telefonie to jest być albo nie być dla wielu osób. Kto z nas nie miał takiej przygody, że nie wiem, zapomniał telefonu albo padła bateria i oczywiście no to jest ta sytuacja, w której najczęściej nic wielkiego się nie dzieje, ale wtedy oczywiście też myślimy sobie, że coś ważnego nas omija, wszystko gna i jeśli przez chwilę odpuścimy, to potem sobie nie poradzimy z tą biegnącą rzeczywistością. A gdzie można doładować telefony komórkowe? Sprawdzała nasza reporterka Izabela Woźniak. Rzeczywiście, zdaje się, jesteśmy w epoce gniazdka USB i cały czas człowiek musi być do czegoś podłączony. Lęk przed wykluczeniem. Pięknie brzmi, prawda? I've got a big beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, be

redaktor fan Christian Hanke. Ja mam taką, ale to wersja dla dorosłych po 23 i pewien pomysł na modyfikację, żeby było ciekawiej w tej dyscyplinie. Ale to może nie przez radio i nie dziś. Igrzyska się zaczęły... Słucham? Bo wyobraźnia zaczęła. No to dobrze. No nic drożnego, absolutnie. Przecież nikt niczego do złego nie namawia do niczego, to tylko taka lekka modyfikacja. Natomiast jeśli chodzi o igrzyska, to rzeczywiście zaczęły się pechowo. I dzisiaj w dzienniku przeczytałem tak, że pechowy początek igrzysk, dalej nie musi być lepiej. Ale może. Ale może, więc może się tego trzymajmy. Tak czy inaczej. Ja przypomnę, że mówiłem, nie wypowiadajmy słowa medale nadaremno. No oczywiście, że tak. No ale pompowaliśmy balon, pompowaliśmy i my, tak. Ja nie. No to oczywiście niewinny, jak zwykle. Ale głowy do góry. Głowy do góry, apeluje Przegląd Sportowy na pierwszej stronie. Zresztą wszystkie gazety piszą, że teraz trzeba się wziąć w garść. Chociaż no, był dramat na skoczni, traumatyczny wręcz, tak Wyborcze dziś tytułuje konkurs skoków na skoczni olimpijskiej. Nikt by nie dał rady. To takie pocieszenia, słowa pocieszenia od ekspertów, które dziś też można przeczytać w prasie. Wiatr rządził na olimpijskiej skoczni. Walczymy dalej, zapewniają zawodnicy. I tak dalej. Tego się trzymajmy, głowy do góry, panowie. I tak zrobiliście bardzo dużo do tej pory, a konkurs olimpijski, no cóż, ze swojej strony mogę powiedzieć tylko, że jeśli buduje się skocznie właściwie tylko na jeden konkurs w takim Pjongczangu, no to dlaczego nie zadbano o to, żeby wyeliminować wszystkie możliwe czynniki ryzyka, a ten najważniejszy, czyli wiatr, można rzeczywiście zniwelować jakimiś ekranami bocznymi. Nie wiem, nie znam się, one ale się są. Wypowiem. Nie, no oczywiście dziękujemy za wypowiedź, proszę. Ale one tam są, tylko troszkę mało skuteczne. No to właśnie, no ale ta technologia chyba już jest na tyle skuteczna, że można byłoby o tym pomyśleć. Co poza tym dziś w prasie? Krótko, sugeruję, szybko. Sugeruję, że jeszcze do tego hale nad ale tym trzeba jeszcze postawić. Słuchaj, no wiesz, Koreańczycy zaskoczyli nas wielokrotnie różnymi nowinkami technicznymi, technologicznymi i myślę, że spokojnie mogliby zaradzić temu, a ten konkurs wyglądał tak, jak wyglądał i co? I niesmak pozostał, po prostu i tyle. Poza tym w prasie dziś oczywiście planowany pomnik smoleński, dziś Polska The Times też sporo na ten temat. No i o tym, że lokalizacja budzi kontrowersje i będzie raport, chociaż właściwie nie wiadomo kiedy. Rocznica 10 kwietnia może nie być wspomnieniem ofiar, pisze już na pierwszej stronie Polska The Times. Fakt publikuje wersję, wizualizację tego pomnika. No i oczywiście to, co już obiegło internet kilka dni temu, o tym, że przypomina to no, pewien rysunek z pewnego znanego komiksu dla młodzieży sprzed lat. Chodzi o Tytusa, Romka i Atomka. Te porównania też są. No, nie da się ich uniknąć. Fakt to też publikuje na pierwszej stronie. Wszystko to wygląda dość dziwnie i smutno, chciałoby się powiedzieć. Ale idźmy dalej. K2, zmiana taktyki. O tym dziś sporo w prasie państwo przeczytają. Też wyprawa pewne problemy ma. A poza tym takie historie jak na przykład w Superekspresie dał pożyczkę Kaczyńskiemu, dostał 77 tysięcy złotych nagrody. Chodzi o szefa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Kazimierza Kujdę. No a w Gazecie Polskiej wspomnienie czasów minionych, czyli Bartłomiej Sienkiewicz. Były szef MSW i miliony z naftowego giganta. To z kolei okładka dzisiaj Gazety Polskiej Codziennie. Spółka założona przez Sienkiewicza w ciągu ostatnich 6 lat zarobiła dzięki współpracy z Orlenem ponad 4 miliony złotych, pisze Gazeta Polska. Poza tym sondolotek. Gazeta Wyborcza zaczęła dociekać, gdzie znajdują się serwery od tego słynnego już losowania sędziów do spraw, które było istotą zmiany ustawy o sądownictwie. No i właściwie nie wiadomo. Ministerstwo Sprawiedliwości nie chce ujawnić, gdzie jest serwer systemu losującego sędziów, bo to element zasobów infrastruktury krytycznej państwa. Te ostatnie wyrazy to był cytat z odpowiedzi z resortu. Ciekawa to rzecz. Rząd gotów odpuścić startupom, ponieważ na razie projekt ustawy antykorupcyjnej uderza w rynek innowacji. Jest sporo obaw przed takimi mariażami i umowami z przedsiębiorstwami państwowymi, które podlegają nowym przepisom antykorupcyjnym. No i rzeczywiście te przepisy będą zmienione, albo przynajmniej jest taki plan. Pisze dzisiaj o tym sporo Rzeczpospolita na stronie pierwszej. Ta sama Rzeczpospolita pisze o tym, że sztandarowy projekt ustawy, która miała zdegradować Kiszczaka i Jaruzelskiego, nie będzie kontynuowany, bo nowy szef MON, Mariusz Błaszczak, nie przekaże do Sejmu projektu ustawy Antoniego Macierewicza. Dziś w Rzeczpospolitej o tym. Głogów, uwaga, niestety, Głogów w oparach toksycznego arsenu. Dziennik Gazeta Prawna pisze, że w mieście, gdzie działa należąca do KGHM Huta Miedzi, zawartość powietrza groźnego dla zdrowia pierwiastka nawet 10-krotnie przekraczała normy. Niestety w tekście na drugiej stronie, czyli w rozwinięciu tego, jest tytuł Zagadkowe przekroczenie norm arsenu. no to już może świadczyć o tym, że nie do końca wiadomo, gdzie jest źródło owego właśnie zagadnienia. Więcej dzisiaj pisze o tym Dziennik Gazeta Prawna na swojej pierwszej i drugiej stronie. Nasz dziennik pisze, bez zgody rodziców dyrekcja nie ma prawa rozpowszechniania w szkołach materiałów edukacyjnych. Przypomina MEN, deprawatorzy u drzwi. To jest duży tytuł z okładki naszego dziennika, którzy to dziennikarze, rozumiem, prześledzili tych rozmaitych, nie chcę powiedzieć reklamodawców czy przedstawicieli handlowych, ale rozmaitych roznoszących ulotki i przed szkołami ustawiających się osób. Split payment to dziś w Pulsie Biznesu. Split payment albo życie nawet z wykrzyknikiem, bo kto nie przystąpi do dobrowolnego systemu fiskusa, nie będzie chroniony, jeśli kontrahent oszuka państwo na VAT. To ważne informacje dla przedsiębiorców, ważne i warto je śledzić. Split payment dziś w Pulsie Biznesu. No i powiem jeszcze krótko, że tygodniki oczywiście. Jarosław Kaczyński udzielił wywiadu tygodnikowi Do Rzeczy. Byłem zaskoczony reakcją Izraela. Mówi wprost też na ten temat, ale tu już Patryk Jaki na okładce. Zaliczyliśmy twarde lądowanie. A Piotr Wierzbicki mówi, Jarosław Kaczyński oddał sprawy polsko-żydowskie. No i tu jest słowo, którego nie wypowiem na antenie. Ja bym użył, jeżeli już trzeba było, koniecznie smarkaczom, ale to jest jeszcze gorzej. Patryk Jaki także na okładce tygodnika Sieci, bo Sieci pisze Sieci Prawdy. Kulisy bitwy o ustawę, czyli Patryk Jaki ujawnia, o co naprawdę chodzi w sporze z Izraelem, który rozgrzał cały świat. O co naprawdę chodzi w szczepionkach. Dziś w Newsweeku cała prawda o szczepionkach to tygodnik. Ja tylko powiem, że w dużym formacie taka ciekawostka. Dzwoniłeś kiedyś do zegarynki? Tak, dawno temu. To przeczytaj sobie ten artykuł, też ciekawy. Dziękuję, Krystian Hamke. Tak sobie myślę, jakby tak skakali w takich półrynnach. Może by ich chroniło od wiatru, czy ja wiem. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo, oczywiście. Po co modyfikować dyscyplinę, która daje szansę na wielkie przetasowanie na wstawce nawet na ostatnim strzelaniu? Nie dotykać tego, napisał pan Tomasz. Nie odezwie się, teraz nic nie powie. Nic. O, żaden się nie odezwał. No, żaden się odezwał. Drive your problems from here. All good people read good books. Now your conscience is clear. I hear you talk, girl. Now your conscience is clear. In the morning when I wipe my brow, wipe the miles away. I like to think I can be so and never do what you say. I'll never hear you and never do what you say. Look, my eyes are just holograms. Look, your love has drawn red from my hands. From my hands, you know you'll never be more than twist in my sobriety. More than twist in my sobriety. More than twist in my sobriety. We just booked a little empty pie for the fun the people had at night. Late at night, don't need hostility. Timid smile and pause to free. I don't care about their different thoughts. Different thoughts are good for me. Up in arms and chasing hold. All God's children took their toll. Look, my eyes are just holograms. Look, your love has drawn red from my hands. From my hands, you know you'll never be. Twist in my sobriety. More than twist in my sobriety. More than twist in my sobriety. Soft and pokey, you pig out till you've seen the light. Pig out till you've seen the light. the people, read the papers, read them good and well. Pretty people, nervous people, people have got to sell. News you have to sell. Look, my eyes are just holograms. Look, your love has drawn right from my hands. From my hands, you know you'll never be more than twist in my sobriety. More than twist in my sobriety. Look, my eyes are just holograms. Look, your love has drawn right from my hands. From my hands, you know you'll never be more than twist in my sobriety. More than twist in my sobriety. More than twist in my sobriety. Za 9,5 minuty siódma. Urywki z kalendarza. Ja wiem, że państwo czekali. Tak, to jest ten moment. Joanna Kołaczkowska. Mój drogi taciu, w związku z tym, że zbliżają się walentynki i naprawdę no, w tym dniu jednak ludzie powinni sobie mówić rzeczy miłe i takie, no jeżeli coś ich oczywiście łączy. Ja uważam, że mnie coś z tobą łączy. Ja mam jakieś takie, odczuwam coś na kształt więzi. Na kształt. Coś tak czasami wstaje rano, jakoś tak tu się ubieram, tak, ale tak coś czuję, że ktoś mnie obserwuje. Nie? No i wtedy patrzę, Tadeusz, no i wtedy wiem, aha, mam więź. Nie? Chciałam ci powiedzieć tak, że w związku z walentynkami ja mam dla ciebie 3 kartki z kalendarza. To jest mój prezent dla ciebie. Wszystkie te karteczki zawierają w sobie myśl i ja bardzo bym cię prosiła, Tadeuszu, żebyś wziął do serca każdą z tych myśli, żebyś tak po wysłuchaniu kartki z kalendarza miał refleksję. Żebyś miał refleksję. Tutaj dobitnie powiem pewne rzeczy. Tadzie, uważaj. 589 lat temu nastąpiło zwycięstwo Anglików nad Francuzami w tak zwanej bitwie o Śledzie pod Orleanem. Dzisiaj mija 247 lat, odkąd Gustaw III został królem Szwecji, po tym jak jego ojciec Adolf Fryderyk przejadł się na śmierć. Mhm. Łapiesz, Tadzio? Łapiesz? I trzecia kartka z kalendarza dla ciebie. Dzisiaj mija 60 lat, odkąd w klinice Akademii Medycznej we Wrocławiu taki profesor Broz wykonał pierwszą operację w Polsce. Pierwszą operację w Polsce na otwartym sercu. Tadzio, nie wiem, czy złapałeś, ale tu wszędzie było coś zawarte. I taka jestem zawsze zaciekawiona, czy ty to zawarcie jakby odbierasz, nie? Także, Tadzio, wszystkiego dobrego dla cię z okazji walentynek. Pamiętała. Cała ona, cała Helena. Bardzo dziękujemy, Joanna Kołaczkowska z kabaretu Hrabi. Do usłyszenia za tydzień. Za 7 minut będzie 7. Czemu na podeszwach butów wnosisz mi do domu brud? Mam na myśli wiadomości, plotki nieuliczne. Czemu w klapach płaszcza, na nogawkach i we wszystkich szpach znosisz mi do domu strachy, cudzy lament zamiast róż? Pod nóżkiem Ameryki jest. Kto ma berło, kto